حدیث کے الفاظ ہیں، من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها، جو ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد بھی چار رکعت کے پڑھ لیتا ہے، حرمه الله على النار، اللہ عز و جلال اس انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا صلى قبل العصر اربعا، جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے، رب تعالی اس انسان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین کل اذانین صلاۃ، تکبیر اور اذان کے درمیان بھی نماز ہے. آپ مغرب کی اذان سنیے، دو رکعتیں پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کانوا یبتدرون الی السواری، اذان سنتے دوڑ کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہ چلتا یہ نماز ختم ہوگی ہے، نماز سے پہلے کی رکھتے ہیں یا بعد کی رکھتے ہیں. چون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب جنت میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے آگے چلنے کی کسی کے چلنے کی مجھے آواز سنائی، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ حاذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے. واپس آئے، یا بلال ای عمل ارجع عندک، کون سا عمل ہے زیادہ پر امید تیرے پاس؟ آپ نے ہی تو سکھایا تھا، ما اصابنی حدث قط، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائی ہے. وما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، اور جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. چون، اور حدیث کے الفاظ ہیں، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جو بھی مسجد میں جائے جب تک دو رکعتیں ادا نہ کر لے اس وقت تک وہ مسجد میں نہ بیٹھے. جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد من غیر الفریضہ، من غیر الفریضہ چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے، رب تعالی اسے لیلۃ القدر میں چار رکعتیں پڑھنے کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے.